بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 30 mwezi wa Rabiul Awwal, mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Jawami'ul Akhbar الإمام السعدي رحمه الله تعالى، رفيق الحديث 89، حديثي 89. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا حديث جامع لأبواب الخير، هي حديثي مكسانيا لنياكي ملانغويوتي أخيري، وما ينبغي على الإنسان فعله لصلاح حاله ومآله في الدنيا والآخرة. نكيد كنا جمباسا مسلام وكفانيا إلي كتنغنية حالياكي، كذلك كتنغنية دنيا ياكنا آخرة ياكي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة. توم صلى الله عليه وسلم أليكوا akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua hii ambayo pamoja na maneno machache yaliyoko ndani yake, lakini dua hii imekusanya khairi ya dunia na akhira. Na hivi ndivyo ilivyo, ukifuatiliza adhiya alizotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na alizokuwa akiomba nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam, utakuta kuwa ni adhiya ambazo zimekusanya mambo mengi sana ya dunia na akhira. Tizama kwa mfano hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika dua yake: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa min duni taqyidin lahuma, akataja uongofu na uchamungu bila ya kufunga, si uongofu katika jambo fulani ama uchamungu katika jambo fulani, la, ameomba uongofu kwa ujumla na ucha Mungu. Min duni taqyidi lahuma, limadha liyatanawala kulla ma yanbaghi an yahtadiya ilayhi min amri almaashi walmaad wa makarim alakhlaq wa kulla ma yajibu an yattaqiya minhu min ash-shirki walmaasi wa radha'il alakhlaq. Wa hivyo hapa ndani hii dua yagusia kila ambacho yampasa mwanadamu awe ataongoka katika kukifuata katika mambo yake ya kidunia na ya akhira katika tabia njema. Kadhalika kila ambacho ni wajibu kujikinga nacho katika madhambi, kuanzia shirk na madhambi mengineyo, na tabia zozote ambazo si nzuri hazimpasi muislamu kuwa nazo. Allahumma inni as'aluka al-huda ay an yahdiyahu ila as-sirat al-mustaqim, amuongoze katika njia iliyonyoka katika kila jambo lake. Tena watuqa, yuyassir lahu fi'l al-awamir wa yakuffahu an fi'l ma harramahu alayhi. Natuqa هو العلم النافع والعمل الصالح. تقوى وأمومب الله أن فني وبس كتك كفانيا يالي ألي ومامريشا نكو يبوشا نيالي أمبايو أم يكتاز كيو جملة كلا أمبالو الله أم مامريشا أم فني وبس كدفواتا na kila ambalo Allah amelikataza amfanyie wepesi kujiepusha nalo. Kwa hivyo hii dua ukiitizama kuanzia mwanzo hapa utakuta kuwa ni dua jami'a, imekusanya khairi ya dunia na akhira. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. العفاف العفة عن كل ما حرم الله عليه, ni mtu kujiepusha na kujizuia kutokamana na kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia. An ya'ufa عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرمها الله عز وجل, kila ambacho Allah amekiharamisha, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku afaf, yani kujiepusha na mambo yote ambayo Allah ameharamisha. Na kadhalika hapa yaingia ayo Allah atamuhifadhi amma fi aidi nnas, kutokamana na vile vilivyomo katika mikono ya watu. Kwa hivyo Allah akuhifadhi kutokamana na kuomba usiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata katika jambo lako unalohitajia ambalo mwanadamu ana uwezo nalo, kule kumnyoshia mkono na kumwambia nipe, pia Allah akuepushe na hilo. Na hii pia ingia katika maana ya nini al-afaf, yahsabuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. Au mngangani mtu akamwomba, ikiwa mtu mwenyewe amekupa alhamdulillah, kukupa alhamdulillah, yuafaf. Na mara nyingi wakumbusha ikhwa ili jambo kuwa da'wa ya ahli sunnati wal jamaa imepata nguvu sana, na miongoni mwa sababu ambazo Allah amezijalia ni sababu ni al-iffa, mtu akatosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Wal-ghina al-muradu bihi al-ghina amma siwa Allah, mtu kutosheleka na kutokamana na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-ghina 'an al-khalqi, kutosheleka kutokamana na viumbe. Fal-insan idha waffaqahu Allah wa manna 'alayhi bil-istighna'i 'an al-khalqi sara 'azizan nafsi ghayra dhalil. Mtu yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamuwafikisha kutosheleka kutokamana na viumbe, basi atakuwa ni mwenye izza katika nafsi yake, hawi mdhalilifu hata siku moja. Alhamdulillah. Na wallahi, jarib ili jambo katika maisha yako, utajikuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakupa izza katika nafsi yako ya ajabu sana, kutosheleka na kile ambacho Allah amekuruzuku, ukatosheleka kutokamana na kuwatafuta viumbe wa Allah, ukawa mwelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hili jambo humpa izza mwanadamu na humuondolea udhalilifu. لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة. mtu kuhitajia viumbe na kunyenyekea chini ya viumbe ni udhalilifu, humfanya mtu akawa mdhalilifu. والحاجة إلى الله تعالى عز وعبادة. lakini ukiwa haja yako umhitaji Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi ndani yake kuna izza na hiki kitendo ni ibada. في هذا الحديث أن الذي يملك النفع والضر والهداية للخلق هو الله وحده. كتك حديثي تبت فائدة كوا يلي أنا يملك منفع ونفعي شواته أنا يملك مذارة أنا يملك هداية يقوى انغزواته anayemiliki yote hayo kwa viumbe wake ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun wala ghayruhuma. Hakuna malaika hata akawa karibu vipi na Allah subhanahu wa ta'ala amepewa hili jambo, wala hakuna mtume yote aliyepewa hili jambo ambaye aweza kukudhuru au kukunufaisha ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hili jambo liweke katika moyo wako na daima liwe mbele ya macho yako, umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, atakutosheleza katika kila haja uliyokuwa nayo. Kwa hii dua, pamoja na kuwa mtu akiona aweza kuiona, ni dua ya maneno machache lakini ndani yake imekusanya khairi ya dunia na akhira. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wala ikuchukui muda mrefu kuyom. Katika sujud unapomaliza kuleta adhkar zako, muombe Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maneno manne tu kiona, lakini ndani yake amebeba khairi ya dunia na akhira. Natukumbushana tena tushikamane na dua alizotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno machache lakini amebeba mambo makubwa sana. Ama zile dua wanazozitunga watu, wakati mwingine mtu yuatunga kwa sababu ishuke tu mteremko, usikie raha tu ile mteremko ule. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana وسجودنا وتسبيحنا وأننا يا نسكي راسي أنا ناسسا ولبسيما. اللهم تقبل منا صلاتنا. إكيو صلاياكو تكبليو ركو تكتليو نسجود تكتليو سياتو شريزا. وإنجين كما يوشري شملنغ وفقي أما كما أتو موايدا. يعني كتك إلي دعاء ني كما زسا إنجيوكا ني موايدا سي دعاء تينا sababu yale yanayozungumzwa pale ndani sasa ni mawaidha. Wallahu musta'an. Na haya ukiona utayaona ya ajabu sana, yaani mpaka uona saa nyingine mtu yuzungumza huyo ama yuomba dua, pale ndani panapoongezwa mambo mengi sana. Allahumma anqulhum min dhiqi al-luhud wa marati'i ad-dud إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب. إيه ساسا ومن توكا هوكو كوني دعا وصوما قرآن ساسا تجيب موائذان قرآن Sasa we muombe tu Allah subhanahu wa ta'ala wale maiti wa Kiislamu awaingize peponi, atosha. Allahumma adkhilhum aljanna, tosha basi. Hivyo visa virefu na uvileta ni atidaa fi dua. Na Mtume sallama ya mambo ameyakataza. Leo weza kumwona mtu katika dua yake aomba, lakini kumbe yale maneno mingi yalikuwa yatoshelezwa na maneno machache aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tafuta adhiya alizoziomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, adhiya ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziomba, basi shikamana nazo. Adhkar Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta, shikamana nazo. Kuna faida nyingi na kubwa sana ndani yake kuliko kujishughulisha na mambo ambayo yametungwa na watu. Watu wametunga mengi. Leo ukienda katika maduka ya vitabu ya mubtadi'a, ndani yake utaona vituko vya ajabu sana. Kuna kitabu chetu ad-du'a al-mustajab, dua yenye kukubaliwa. Nani anakuambia yakubaliwe dua? Wewe unjiwaje kama hiyo dua yako yakubaliwa? Una uhakika gani? Angalia jura mtu alikuwa nayo. Na hii haikufanywa hivyo isipokuwa kufanya wale awamu maskini, ah, hii dua kukubaliwa hii, wacha nichukue ndio wanunue kile kitabu. Kisha ukitizama kule ndani ametunga tunga dua yake mwenyewe. Kisha ashakwambia pale dua yake yakubaliwa. Na makosa. Wallahu almusta'an. Alhadith 90. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم. الله أكبر. من أحب أن يزحزح عن النار, أنا يبندليا أو يكمبالي ناموتو أي بوشو ناموتو ويدخل الجنة نا أينجيزو يبيبون. منينو هايا يمفنانا منينو يا الله سبحانه وتعالى لبسيما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Yule atakayepushwa na moto akaingizwa peponi, huyo basi amefaulu. Alladhi yasma'u hadha al-kalam min kitabillahi azza wa jalla tatuqu nafsuhu ila hadhihi az-zahzaha wa dukhul al-janna, nafsi yake atakakuepushwa na huo moto na kuingizwa peponi kweli, na nafsi yake yataka ile fauz na kufaulu kulikotajwa. Lakini hal yakfi lidhalika al-amani faqat, yatosheleza kuwa wewe wataka tu kuepushwa na moto na kuingizwa peponi ukawa watamani tu peke yake? Natamani mimi? La. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yule anayependa hilo kuepushwa na moto na kuingizwa peponi, faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, la budda min al-iman billahi jalla wa ala. Jambo la kwanza kabisa ni wajib kumwamini Allah jalla fi ula, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa muamini utendaji kazi wake ar-rububiyya, na waamini kustahiki kwake ibada al-uluhiyya, kadhalika waamini majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa idha kana ghayru mu'minin billahi jalla fi ula fal-jannatu alayhi haram, ikiwa humuamini Allah subhanahu wa ta'ala basi janna kwako wewe itakuwa ni haram. Taibi, ikiwa janna ni haram, masiruhu ila nar خالدا مخلدا نسأل الله العافية أتكا مليل لن يموت وجهنم والعياذ بالله نيكتاج الإيمان هابا فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام ينجي أن نياك الإسلام فمن ليس بمسلم وليس بمؤمن فهو من أهل النار يواتي أن بيسي مسلم نسي مؤمن وينكتك واتوا متوني والعياذ بالله kwa akitaka kuepushwa na moto mja na kufaulu kwa kuingizwa katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi na apambike na sifa hii mwanzo ya kumwamini nani Allah Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho wal yawmil akhir na kuamini siku ya mwisho ni kuamini kila kilichoelezwa katika Qur'ani na Sunna katika yale mambo yatakayojiri kwa mwanadamu baada ya kuondoka duniani kuanzia anapofariki maswali ya malaika adhabu alqabr na naim alqabr kuendelea mbele mpaka akhira masala ya mizan na sirat na mengineyo katika yale yaliyotajwa katika Qur'an na Sunna ni wajibu juu yako kuyaamini ndio uambiwe kuwa kweli huyu ameamini siku ya mwisho وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه تميون شرط لكوانزا ني حقي يولي أليومبا الله سبحانه وتعالى نهي لبي لساسا نكتك معاملة والمخلوق كيومب ولا بد أن يكون محسنا في تعامله مع ربه ومع خلقه إلي أن يمت بيبوني نلزيم أوي مويمة كتك كعمليانا نمولاوك نكعمليانا نوانا دم وينزاك بأن يأتي للناس بالشيء الذي يحب أن يؤتى إليه أوفني واتو kile kitu ambacho yeye apendelea watu wamfanyie kwa tasarruf yoyote unaotaka kumfanyia ndugu yako muislamu mwanzo jiweke nafsi yako je naridhika mimi nikifanyiwa kitu hiki kwa hivyo ukae ufikirie hal taqbaluhu au la لو كما أنت وتكفني به وتكبالي أو لا إن كنت تقبله فلا بأس إكي وكيل ونجتاك كفاني به وتكبالي وفنيه بس يندليكم فني مزاك وإن كنت لا تقبله فتوقف إكي وكبالي وكفنيه بس توقف سيندلي وسفانيه kwa mfano wataka kumfanyia mzaha mwenzako na kukithirisha mzaha na wajua kuwa mwisho atakasirika kwa hiyo kule kukithirisha kumfanyia mzaha je wakuridhia kwa nafsi yako wewe waridhia mtu akufanyie mzaha au kwa kumuita jina ambalo halikubali ukamuita jina buku wako watu wako namna hiyo mimi najua watu wapenda sana kuwapagaza wenzao wenzao majina fulani na yeye ana lake yakipewa hilo ugeuka rangi sasa kaanza fulani kadha watu wamnyamazia tu fulani kishambo mara badilika sasa ikiwa wewe huridhii kufanyiwa hivyo kwa nini uwafanyia wenzako makosa ikiwa wewe huridhii nafsi yako kufanyiwa jambo basi usimfanyie mwenzako na hii ni katika ukamilifu wa imani. Kwa usimfanyie ndugu yako Muislamu jambo ambalo wewe mwenyewe huridhiki kufanyiwa. Kile ambacho waridhia nafsi yako kufanyiwa mfanyie mwenzako. Na hii kaida ukiweka katika maisha yako utaishi na watu vizuri sana. Utaishi na watu vizuri sana. Wale wanaokuchukia na wanaokupenda, utaishi nao vizuri sana. Usimfanyie Muislamu isipokuwa kile ambacho waridhia wewe ufanyiwe kwa nafsi yako. Kama vile yatakikana umpendelee ndugu yako Muislamu kile cha kheri unachojipendelea nafsi yako, kadhalika usimfanyie ndugu yako Muislamu isipokuwa kile ambacho wewe mwenyewe ukifanyiwa utaridhia. Ikiwa hutaridhia, basi usimfanyie ndugu yako Muislamu. Makosa makubwa. Kwa katika yale ambayo ameyataja Mtume wa sallama ni sababu ya mtu kuepushwa na moto na kuingia peponi, waliyati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Waliyati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. La kwanza ni kumwamini Allah na siku ya mwisho. La pili alilotaja Mtume wa sallam ni kuwa awafanyie watu kile ambacho apendelea kufanya. Hili jambo laingia katika kila nyanja ya maisha yako, hata katika biashara, miamala yako ya kidunia. Una bidhaa mbovu umeificha, mwenzako yuaja aulizia, hii hapa nzuri, si mbaya hii, kitumia hii, kuna fulani anatumia nzuri. Wewe waridhia mtu akikufanyia hivyo katika biashara, umfanyia gushi ndugu yako Muislamu, huridhii? Basi usimfanyie mtu. Hii katika kila jambo na kila mahali katika, subhanallah, maneno ya Mtume sallam haya machache lakini ingia kila mahali. Hata nyumbani wewe na mkeo, usimfanyie mkeo kile ambacho wewe huridhie ya kufanyia wewe. Hebu wafikiria watu wangeweka hii kaida katika maisha yao, wangeishi maisha gani? Kwa mtu hafanyi jambo mpaka mwanzo afikirie, je, kama ningelifanyiwa mimi hivi ningeridhia? Singeridhia, basi wachana nalo dunia. Wacha njiepushe nalo. Njiweke mbali nalo. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe siridhii kufanyiwa kitendo kama hiki. Vipi nimridhie mwenzangu kitendo kama hiki? Kwa hiyo hili neno la Mtume sallam, waliyati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, ni neno pana sana, kunjufu. Na ndio maana al-Imam Sa'di akaitaja hii hadithi katika orodha ya hadithi ya jawami' al-akhbar. Jawami' al-akhbar, sababu hapa amekusanya ahadith ambazo maneno yake ni machache lakini ndani yake imebeba maana kubwa mno. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.